Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hamas heeft nog geen concreet voorstel voor een staakt het vuren gezien. Dat zegt een Hamas-leider in Libanon tegen persbureau AFP. Volgens hem staat er niets op papier van wat president Biden vorige week presenteerde als voorstel. Ondertussen verzet Israël zich tegen een VN-resolutie die ervoor zou moeten zorgen dat de Veiligheidsraad het voorstel voor een staakt het vuren steunt. Israël zou bezwaar hebben tegen de afspraken over de vrijlating van gijzelaars en het verbod op het instellen van bufferzones op het grondgebied van Gaza. De opkomst voor de Europese verkiezingen ligt tot nu toe iets hoger dan de vorige keer. Tot 7:15 had 37% van de stemgerechtigden gestemd, blijkt uit onderzoek door Ipsos INO. Bij de vorige Europese verkiezingen, 5 jaar geleden, lag dat opkomstpercentage rond deze tijd op 34. Er kan nog ongeveer een uur gestemd worden. Een kwart van alle kinderen onder de 5 jaar wereldwijd kampt met ernstige voedselarmoede, blijkt uit een rapport van UNICEF. Ze hebben een dieet dat zo beperkt is dat waarschijnlijk hun groei, hersenontwikkeling en overlevingskansen schaadt, zegt de VN-organisatie. Veel van die kinderen wonen in Mali, Soedan, Haiti en Gaza. In totaal leven er ongeveer 181 miljoen kinderen in ernstige voedselarmoede. 64 miljoen van hen wonen in Zuid-Azië, 59 miljoen in de Sub-Sahara. Wielrenners Steven Kruiswijk en Dylan van Baarle kunnen niet meedoen aan de Tour de France. Ze kwamen vanmiddag zwaar ten val in het Criterium du Dauphiné. Van Baarle heeft zijn sleutelbeen gebroken en moet geopereerd worden. Kruiswijk heeft een klein breukje in zijn heup en moet rust houden. Hun wielerploeg Visma Leasebike zegt dat ze niet op tijd hersteld zijn voor de Tour de France, die op 29 juni begint. Het weer, het blijft vanavond en vannacht droog. De temperatuur daalt naar een graad of 8. Morgen begint vrij zonnig. In de loop van de dag meer bewolking en kans op een bui. Bij een matige zuidwestenwind wordt het dan 17 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Op de A4 Amsterdam-Den Haag heb je tussen Hoogmade en Zoetewoudendorp nog 5 minuten vertraging. Dat komt door een vrachtwagen met pech. En op de A16 bij Rotterdam in de richting van Breda op de parallelbaan voor de Van Brie Noordbrug 10 minuten extra reistijd. Ster. Nieuw Sociaal Contract staat voor goed bestuur en bestaanszekerheid. Samen met Pieter Omtzigt werken wij aan verandering in Nederland en in Europa. Ik ben Dirk Grotink, lijsttrekker voor Nieuw Sociaal Contract voor de Europese verkiezingen. Stem 6 juni Nieuw Sociaal Contract. De muziek en rijke carrière van Rob de Nijs komen tot leven in de gloednieuwe musical Malle Babbe. Op meeslepende wijze komen al zijn hits, ontelbare affaires en zijn grote liefde voorbij. De kaartverkoop gaat hard. Verzeker je ticket op mallebabbemusical.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse Kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse Kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Bouwen doe je met je klauwen. Kozijnen bestellen met je volle verstand. Bestel daarom jouw kozijnen bij de kozijnleverancier van Bouwend Nederland. Toeleveringonline.nl. Ik vind het erg druk worden met de vluchtelingen. Daar is Nederland veel te klein voor. Ze spreken de taal niet, ze kennen de gewoonten niet. En waarom zouden we vluchtelingen wel opvangen? Ik vind wel, als je uit een oorlogsgebied komt, dat je hulp moet krijgen. Nou, die mensen die vluchten niet voor niks. Die doen het voor hun kinderen. Die zouden zelf maar in zo'n situatie terechtkomen. Kijk waarom het wel kan op vluchtelingenwerk.nl. NPO Radio 1. NTR Pound. U hoorde het al in het nieuws. 37% van de Nederlanders heeft gestemd vandaag tot 7:15. Dat is iets meer dan de vorige keer met de Europese verkiezingen. Maar traditiegetrouw blijft het laag. Zeker als je het vergelijkt met andere Europese landen. En mijn gasten vanavond hebben misschien een oplossing. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Jo van Egmond. Goedenavond. Ja, verplicht stemmen of al stemmen vanaf je 16e. Nederlanders staan niet bepaald te trappelen om te gaan stemmen tijdens de Europese verkiezingen. En hoe gaan we dat nou veranderen? De hele week staat vijf dagen in het teken van de Europese verkiezingen. We zitten in Orangerie van Château Neerkan, Maastricht. Hier werd met het verdrag van Maastricht in 1992 de Europese Unie verder gevormd, zoals we die nu kennen. En we zitten op nog geen 100 meter afstand van waar de toenmalige regeringsleiders hun handtekening hebben gezet in de Mergelgrotten. De gasten vanavond hebben onderzocht of de stemleeftijd verlagen een goed idee is voor Nederland. Lector Iris Andriessen en student Anouk Ekstra van de Fontys Hogeschool. Welkom allebei. Ja, dankjewel. Dames, ten eerste, is er gestemd? Ja, we hebben gestemd. Natuurlijk. Ja, en Anouk, we gaan het over jongeren hebben. Hoe jong ben jij? 21 jaar. En vond je het dan moeilijk om een keuze te maken vandaag? Ja, ik vond het wel lastig. Ik had beide stemwijzers ingevuld en toen uiteindelijk toch wel een goed gevoel. Ja, en Iris, die opkomstcijfers van vandaag, hoe kijk jij ernaar? Ja, het is traditioneel laag bij de Europese verkiezingen. Gelukkig iets hoger dan vorig jaar. Maar ik hoop natuurlijk dat dat toch nog een stuk stijgt. Ja, want hoe komt het nou dat het zo laag is? Want als je het ook vergelijkt met andere Europese landen, wij bungelen echt onderaan. Ja, wat ik merk in mijn omgeving en ook als je praat met mensen is dat Europa leeft toch nog niet zo heel erg, hè, de Europese verkiezingen. Ik denk dat we dit jaar ook heel laat waren met dat de campagne goed op gang kwam. We waren nog bezig met het formeren van het nieuwe kabinet. Ja. Het is genoeg politiek, vinden mensen. Nou ja, daardoor kwam het een beetje laat op gang. Dus het leeft ook niet echt. Ik vind dat rondom Europa zie je ook vaak dat er een soort tobberige sfeer hangt. Dus dat motiveert misschien ook niet meteen om te gaan stemmen. Om naar de stembus te gaan. In diverse landen om ons heen kan je wel al stemmen. Als 16-jarige, jullie hebben onderzocht of dat in Nederland ook een goed idee is. In welke landen mag dit allemaal? In België hebben ze een opkomstplicht voor vanaf 16 jaar. In Duitsland kun je als 16-jarige stemmen. En in Oostenrijk wordt ook gestemd vanaf 16 jaar. En waarom gebeurt dat daar dan al? In Oostenrijk hebben ze al vanaf 2007 dat 16-jarigen ook in de landelijke verkiezingen meedoen. En het is gewoon een afspraak die landen zelf kunnen maken vanaf wanneer je voor welke verkiezingen kunt stemmen. Dus het is niet iets wat een plicht is of zo, dat de Nederlandse overheid zich daaraan moet houden? Het is gewoon iets wat we zelf... Ja, op dit moment kun je in Europa zelf bepalen als land vanaf welke leeftijd er gestemd wordt, ook voor de Europese parlementsverkiezingen. Ja. En Iris, jij hebt het onderzoek begeleid en ook jij hebt onderzoek gedaan. Al die mensen bevraagd en jongeren erover. Het is een heel boek geworden, Betrokken Jeugd. Waarom dit onderzoek? Hoe is dat ontstaan eigenlijk? Nou ja, als je de krant openslaat, dan lees je iedere dag allerlei ontwikkelingen die jeugdigen raken in hun leven. En wat ons opviel was tegelijkertijd dat jeugdigen helemaal niet op het netvlies staan van beleidsmakers en politici. En dat hun belangen ook heel vaak niet meegewogen worden. Terwijl er wel impliciete verwachting is. Hè, we moeten allerlei grote transities doormaken. En impliciet is dan de verwachting dat jeugdigen die mee vorm gaan geven of dat jeugdigen die gaan dragen. Maar tegelijkertijd wordt er weinig aan jeugdigen gevraagd hoe zij daarover denken. En dat is de leemte die wij wilden vullen met dit onderzoek. Om dus te vragen aan jeugdigen. Goh, hoe denken jullie daar eigenlijk over? Wat vinden jullie belangrijk? Hoe voelen jullie je erbij? En zou je zelf een bijdrage willen leveren aan dat probleem wat jij zo belangrijk vindt? Ja, en Anouk, hoeveel mensen hebben jullie dan gesproken? In totaal waren het volgens mij rond de 800 jeugdigen. En daarbij ook nog 300 studenten, maar die zijn niet meegenomen in de... berekeningen. Ja, en wat viel jou op? Wat zeiden de jongeren erover? Ja, de meeste jongeren waren niet echt heel veel bezig met stemmen en politiek. Maar ze hadden wel degelijk een duidelijke mening omtrent de vraagstukken. Ja, en wat was dan hun mening? Ja, uit de cijfers is geloof ik gebleven dat klimaat, armoede en geloofcriminaliteit... Oorlog en geweld. Ja, oorlog en geweld. Ja, totdat de drie hoogste... spelen de vraagstukken zijn die bij jongeren spelen. En hebben ze daar dan nog ook ideeën bij? Of geven ze vooral aan dat vinden we belangrijk? Ja, ze wouden ook wel deels meewerken aan de oplossing. Maar wel als het ook vanuit hogerop mede werd opgepakt. Ja. Dus ze voelden ook wel dat ze iets konden bijdragen. Maar concrete oplossingen was ook nog wel lastig is soms voor ook te lastig. Dragen. Ja, dat vinden de regeringsleiders zelf ook al nog eens lastig. Ja, laat staan jeugdigen van 7 tot 25. Ja. Was er wel animo om te gaan stemmen als 16-jarige? Ja, dat hebben we in het onderzoek hebben we daar niet naar gevraagd. Dus dat, ja, dat staat niet in het onderzoek. Hè. Dus vooral gevraagd van welke vraagstukken vind je dat als eerste aangepakt moeten worden? Wie moet ermee aan de slag? Waarom kies je voor dit vraagstuk? Hoe voel je daarbij? Wil je zelf een bijdrage leveren? Vind je dat er naar jou geluisterd wordt? Dus daar ging het onderzoek echt over. Ja. Maar als ik zo rond me heen kijk, dan is er op dit moment nog weinig animo onder 16-jarigen om te gaan stemmen. Ja, dat ontdekte onze verslaggever toch ook wel een beetje. Meerte van den Drift zei ook even de schoolbankjes in en vroeg mbo-studenten in Apeldoorn wat ze van dit plan vinden. Vandaag op verkiezingsdag is er een bijeenkomst voor mbo-studenten in CODA, het cultuurhuis van Apeldoorn. Het is een museum, bibliotheek en archief en vandaag dus ook een stembureau. Ondertussen verzamelen hier zich alvast de eerste leerlingen. Jullie zijn vandaag speciaal gekomen voor de bijeenkomst. Ja, klopt. Hoe oud ben jij? Ik ben 20. Ik ben ook 20, ja, allebei. Oh ja, het is echt de eerste keer dat we het ook voor Europa gaan stemmen, ja. Want jullie zitten al weken na te denken over die Europese verkiezingen en wat je moet stemmen. Ja. Nou, daar geloof ik niks van. Nee, ik heb al wel een stemwijzer zeg maar ingevoerd. Toen ik de stempas binnenkreeg en toen dacht ik van, oh, ik laat die alvast een beetje invoeren. Maar de vragen die erbij stonden, dacht ik echt wel van, oh, daar moet ik wel even over nadenken. Want het staat wel een beetje dat ik denk, nou, ik heb er eigenlijk geen idee van, om eerlijk te zijn. Ja, natuur, oorlog, milieu, een beetje al die dingen. Dat ik denk van, ja, ik snap wel dat het over die onderwerpen gaat. Maar wat er nou mee bedoeld wordt met de vragen, dat, ja, dat was niet zo duidelijk. Nee. Wat kwam er uit je kieswijzer? D66 kwam er bovenaan, ja. D66 was dat toch, ja, te gaan. Hij stond wel bovenaan, maar ik twijfel wel van welke ik nou ga doen. Ja, je gaat wel een stem geven, dus het is wel belangrijk dat je wel weet waar je voor gaat stemmen, zeg maar. En jij zit mee te luisteren? Ja, ja. En bijvoorbeeld een paar lijsttrekkers, zou je er een paar kunnen noemen? Rob Jetten, dat weet ik dan wel, toch? Ja, dat is... Dat is toch? Die blijft in Nederland, als het goed is. Oh, nee, dan heb ik echt geen idee, om eerlijk te zijn. Oh, wat erg. Ik moet me echt in gaan lezen nog voordat ik ga stemmen. Nee, ik zou het niet weten. Nee, wat erg, joh. Weet jij het? Nee. Oh. Hoe oud ben je? 17. Als je in Frankrijk had gewoond, dan mocht je al naar de stembus. Echt? Lijkt dat je wat? Nee, ben ik nog niet mee bezig. Wat dan? Ja, ik heb er nog niet heel veel mee. Misschien volgend jaar wel. Heb je een beetje een beeld wat voor dingen er besloten worden? Wie lijsttrekkers zijn in Europa? Nee, echt totaal niet. Nee, ik ben echt helemaal nog niet mee bezig. Misschien als ik 18 ben dit jaar, misschien dan wel, maar nu nog niet. Hoe oud zijn jullie? Mogen jullie al stemmen? Ja, zeker. Ik ben bijna 25. Dus 18. Dat is de eerste keer stemmen? Klopt, ja. En wat voor soort onderwerpen vind je belangrijk of interessant? Nou, ik merk wel dat van de BBB en zo, dat daar heel veel belangrijke dingen in zitten. En bij de PVV, dat soort partijen. Ze hebben toen plannen gemaakt over 130 rijen op de snelweg, dat er allemaal in komt. En lijsttrekkers, weet je een naam van iemand? Jawel, Wilders, ja. Ja, Wilders en Caroline van der Plas. En als je het hebt over de Europese verkiezingen? Maar voor de rest, nee, geen idee. Nee. Hebben jullie iets van uitleg gehad op school over hoe het in zijn werk gaat in Europa? Hoe die besluitvorming zit in Brussel, Straatsburg? Nee, dat eigenlijk niet zo heel veel. Nee. Ik hoop eigenlijk hier wel vandaag een beetje duidelijk te hebben. Heb je al gestemd? Nee. Oh, wie gaat er nog stemmen? Waarom niet? Boeit je niet. Weet jullie veel over Europese verkiezingen? Nee. Wanneer zijn die? Vandaag. Nou, weet je al meer dan de helft van Nederland. Wij gaan het hebben over die Europese verkiezingen. We gaan het hebben over wat de Europese Unie doet. Dit is. Waarom in Europa blijf je zo doodgaan? Niemand volgt het. Niemand weet wat daar gaat gebeuren. Hoe vond je het? Ja, al die nieuwe namen, die Europarlementariër of zo, weet ik veel, zoiets. Heb je een favoriete partijleider? Nee, want ik weet echt niet wie allemaal leiders zijn. Ik heb me echt niet in verdiept. Nee, dat weet ik echt niet. Heb je iets nieuws gehoord? Ja, ik heb wel veel meer informatie gekregen dan dat ik überhaupt erover wist. Wat bijvoorbeeld? Nou, bijvoorbeeld over wie er eigenlijk allemaal in zitten. Want ja, ik wist dat eigenlijk helemaal niet, maar ja, ik vind het wel... Wie zijn dat dan? Oh, dat weet ik eigenlijk niet meer precies. Het is echt heel erg. Ja, de namen weet ik niet. Hoe vond je het? Ik vond het wel leuk. En hoe oud ben je? 17. Dus je mag nog niet stemmen? Nee. Vind je dat jammer? Een beetje, maar mijn ouders en mijn zus mogen wel stemmen. Die staan er wel hetzelfde in, dus op zich. Jouw leeftijdsgenoten in onze buurlanden, in Frankrijk en België, die mogen op een 16e al stemmen. Dus dan had je mogen stemmen. Ja, maar ik denk niet dat als alle 16-jarigen dat... Dat ik tenminste alsnog lui op de bank blijven zitten. Nu heb je al die informatie gekregen. Nu weet je helemaal hoe het in elkaar zit, maar stemmen nog niet. Ja, maar ik kan het er wel over hebben thuis. En met mijn ouders en mijn zus en zo, die het er wel over hebben, dan wel meepraten. Ik stem nog niet, ik ben 17. Maar ik heb wel al een mening gevormd. Want in onze buurlanden mogen mensen van jouw leeftijd wel stemmen. Dan mag je al vanaf je 16e. Vind je het jammer? Ja, vind ik eigenlijk wel jammer. Want ja, je bent al wel ontwikkeld, maar ja. Je luistert naar Vijf Dagen over de Europese verkiezingen vanuit Château Neerkan in Maastricht, de bakermat van de huidige EU. En mijn gasten zijn Iris Andriessen en student Anouk Ekstra van de Fundis Hogeschool. En jullie onderzochten of de stemleeftijd naar beneden kan in ons land. Ja, Iris, ik denk als ik het zo hoor in die reportage, ja, leuk idee. Maar de jongeren die zijn er nog niet zo klaar voor. Ja, wat ik vooral hoor is heel weinig politiek zelfvertrouwen. Dus het idee van we hebben weinig kennis erover. We weten niet zo goed hoe we een keuze moeten maken. Maar wat ik ook erin hoor is van op het moment dat, dat die leeftijd er is. Dus dat je voor het eerst mag stemmen. En dat zien we ook in onderzoek. Dan gaat de politieke interesse omhoog. Als je echt mag meedoen. Dus jij zegt, als ze vanaf hun 16e kunnen stemmen, dan komt dat wel mee? Ja, dat zie je ook in andere landen waar de stemleeftijd al verlaagd is. Dan zie je ook die first vote boost, die zie je dan omhoog gaan. Dan stijgt de politieke interesse. En aan dat gevoel van we hebben nog niet zoveel kennis, daar kan je natuurlijk veel aan doen, hè, met onderwijs en voorlichting. En dat is wat in Oostenrijk is gebeurd. Daar hebben ze in 2007 de kiesgerechtigde leeftijd naar 16 gebracht. En dat hebben ze niet zomaar gedaan, maar dat is gepaard gegaan met een intensivering van het burgerschapsonderwijs en heel veel voorlichting. En zo versterk je natuurlijk dat zelfvertrouwen ook van jongeren. Om dat stemrecht ook invulling te geven. Ja, maar er wordt toch wel iets op scholen gedaan. Ik bedoel, ik heb vroeger ook maatschappijleer gehad in geschiedenis. En je krijgt er wel iets van een uitleg. Ja, je krijgt wel iets van een uitleg. Ja, wel iets minder over Europa. Dat leeft ook minder dan de landelijke verkiezingen. Maar we weten ook uit onderzoek dat het burgerschapsonderwijs in Nederland... Dat we daar ook in vergelijking met andere Europese landen om ons heen... dat daar ook nog wel iets aan te verbeteren is. Ja, maar tegelijkertijd, die jongeren weten ook wel hun weg te vinden naar internet. En daar staat ook genoeg informatie. Dus als je nu al super geïnteresseerd bent, dan heb je toegang tot de info. Ja, dat klopt. En er zijn natuurlijk ook jongeren die dat doen en die daarmee aan de slag gaan. Maar je hebt ook natuurlijk een steuntje in de rug nodig. Van hoe ga je dan op zoek naar informatie? Waar ga je dan naar op zoek? En hoe zorg je dan dat je alle informatie hebt? Hè? Dus niet alleen van partijen die bijvoorbeeld heel actief zijn op social media. En ik denk zeker dat het onderwijs daar een hele goede rol in kan vervullen. En ook door het dicht bij jongeren te brengen. Van wat vind je belangrijk en hoe kies je dan een partij die daarbij past. We weten ook dat vanuit onderzoek dat het brein van jongeren vanaf 16 daar prima toe in staat is om dat te doen. 16-jarigen hebben dezelfde wat we dan noemen quality of vote als 18 jaar en oudere. Wat is dat, quality of vote? Quality vote is dat je in staat bent een partij te kiezen die bij jouw belangen en overtuigingen past. Dat je dat kan matchen en kan begrijpen. Ja. Ja. Ja. En Anouk, hoe kijk jij daarnaar? Want vind jij voldoende les gehad op school over de Europese verkiezingen? Ja, bij mijn school hadden we niet echt heel veel over Europa zelf en de Europese verkiezingen. Dat andere kwam wel wat meer aan bod, de staatsverkiezingen, maar binnen Europa niet. En als ik dan terugkijk naar toen ik 16 was, toen vond ik het ook niet heel interessant om me te verdiepen in de politiek, als ik eerlijk ben. Toen ging het met de vriendinnenavondjes niet over wie nou de nieuwe fractievoorzitter was. Nee, zeker niet. Nee. Maar wel naarmate ik 18 was, toen kwam de interesse wel. Dus inderdaad kan ik me daar wel in vinden dat als je dat eerder mag gaan stemmen, dan dat je daar ook eerder in wilt gaan verdiepen. Ja, en als je dan er wil in verdiepen en nou ja, jij zit ook op je telefoon of op internet en er is ook veel nepnieuws. Hoe ga je met die informatie om als jongere? Ja, ik kijk altijd wel waar het vandaan komt en ik weet ook dat er bepaalde manieren zijn dat als je iets liked, dat je dan ook meer over dat onderwerp krijgt te zien. Ja, dat algoritme. Dat het je algoritme, dan, ja, precies. Ja. Dus ik probeer altijd niet alleen via ja, bronnen zoals social media's te kijken, maar ook iets verder. En ja, wij hebben ook vanuit een organisatie een workshop gekregen over nepnieuws en fake news en hoe daarmee om te gaan en wat daarop te letten. Dus in dat opzicht was dat wel heel fijn en zijn we daar wel mee bezig. Ja, dus je vindt wel dat je daar als jongere daarin wel voldoende wordt getraind? Ja, zeker. Ik denk wel dat er nu steeds meer aandacht voor is. Ja. Hier is toch ook wel even de advocaat van de duivel. Is het heel erg dat je als 16 of 17-jarige nog niet kan stemmen? Nou, ik vind het vooral een beetje oneerlijk. Hè? Als je kijkt, de beslissingen die we nu nemen, die gaan ook over de toekomst. En die raken heel erg het leven van jongeren. Dus het is ook het is ook heel democratisch om te zeggen van laten we je daar dan ook over meepraten en mee beslissen. En merkt je dat ook in het onderzoek? Hadden jongeren emoties er wel over? Nou ja, emoties vooral ook over de vraagstukken die zij heel belangrijk vinden. Vooral negatieve emoties. Hè. Bijvoorbeeld vraagstukken als oorlog en geweld roepen heel veel verdriet op, angst op. We zien het nu bij Gaza ook boosheid. Maar ook machteloosheid bijvoorbeeld bij vraagstukken rondom armoede en schuldenproblematiek. En wat het onderzoek ook laat zien is dat maar 15% van de jeugdigen zich gehoord voelt. Dus dat is een heel laag percentage. Die zeggen van ja, we worden eigenlijk nooit gevraagd over wat we ervan vinden. Ja, ik zag ook nog de term youthwashing. Wat is dat dan? Ja, dat is het gevoel wat jongeren kunnen hebben. Hè. Dus als ze wel gevraagd worden. Dus je hebt tegenwoordig ook vaak jeugdraden of jeugdparlementen. Of andere jeugdparticipatie. En een deel van de jongeren die daarin participeert, die zegt van nou ja, goed, dan mogen we wel meepraten. Maar vervolgens gebeurt er eigenlijk niks mee. Dan worden we vriendelijk bedankt. En dan lijkt het dus alsof dat proces, het proces is heel goed gegaan. De jongeren zijn bevraagd, maar dan kun je goede sier maken met dat je ook jongeren hebt betrokken. En als er vervolgens niks mee gebeurt, of als die stem niet serieus wordt genomen, of als de jongeren niks terughoren, dan hebben de jongeren het gevoel van hier heeft youthwashing plaatsgevonden. Ja. Mijn invloed is eigenlijk niet verder gekomen dan dat ik even iets mocht zeggen, maar verder wordt daar niks mee gedaan. Ja, het was onderdeel van het proces eigenlijk de schone schijn. Ja, precies. Ja. Stel nou, het zou worden ingevoerd in Nederland, dat je mag stemmen als 16 of 17-jarige. Wat zou de impact daarvan zijn? Zouden we dan ineens hele andere verkiezingsuitslagen krijgen? Dat is lastig te zeggen, want dat weten we eigenlijk niet zo goed. Wat we wel vonden in het onderzoek is dat jongeren heel verschillend denken. Dus net als volwassenen eigenlijk. En dus over thema's als klimaat, dat was een van de belangrijkste thema's. Maar het thema is heel belangrijk, maar hoe jongeren vinden dat daarmee omgegaan moet worden, verschilt ook heel erg. Hè? Dus daar heb je ook onder jongeren heb je jongeren die zeggen van nou ja, ik vind dat er meer gedaan moet worden voor het klimaat. Maar er zijn ook jongeren die het heel erg onzin vinden. Dus eigenlijk net als de samenleving, links, rechts, ja, voor, tegen. Dat zie je eigenlijk ook terug, ja, in de schoolbanken. Ja, heel divers. Ja. In hoeverre, Anouk, ben jij nou met alles ook meer actief geworden? Of ben je meer politiek bewust geworden ook door dit onderzoek? En je stem als jongere? Je mag natuurlijk al stemmen, maar ja. Bewuster, ja, daarvan? Ik ben wel bewuster bezig met de vraagstukken die er spelen en hoe dat eigenlijk gaat rondom jeugdparticipatie. Dus ook op stage van hoe kijken hun er tegenaan. En ik heb ook een onderzoek gedaan binnen Jeugdigen van Europa. Dus ik heb namelijk de vragenlijst vanuit het interview, die heb ik vertaald naar het Engels. En die heb ik afgenomen bij de jeugdigen van 8 verschillende Europese landen. Bijvoorbeeld Hongarije of Duitsland. Van internationale studenten. En daar kwam eigenlijk ook hetzelfde uit. Dus ik ben eigenlijk ook wel een beetje geïnspireerd door het onderzoek en ging er zelf op verder voor mijn studie. Ja, oh, wat leuk. Dus dit onderzoek is niet alleen een boek geworden wat dan ergens straks wel in de la ligt. Maar jij bent met dit boekje Europa ook verder ingegaan in feite. Ja, wel heel kleinschalig. Ik had een steekproef van 20 en dat is niet hetzelfde als ongeveer 1000. Dus, Nee, maar het is een start, Anouk. Dat, ja, is natuurlijk zeker al heel erg goed. En je zegt eigenlijk dat het qua resultaat het vergelijkbaar was. Want je noemde Hongarije. En nu is Hongarije momenteel met Orbán niet het land wat mee staat te springen. Nee. Eigenlijk kwam oorlog, klimaat en armoede overeen. Wel was woningnood wat groter. Dat kan ook liggen aan de doelgroep. Want ik heb mensen geïnterviewd die rond de 20 zitten, die zelf ook op zoek zijn naar een woning. Dus die snapte ik in principe ook wel. Maar de grote richtlijnen waren eigenlijk over het algemeen wel vrij gelijk. Wel hetzelfde. Ja. En dan die woningnood, want ik zag dat ook al in het boek. Dat is wel echt één wat echt eruit schiet. Ook de negatieve emoties die jongeren daarbij voelen. Ja, ook wel als ik kijk in Nederland bij vriendinnen een stukje oneerlijkheid. Dat anderen wellicht worden voorgetrokken of dat het gewoon nu niet gaat. Terwijl vroeger onze ouders, die hadden een hele andere situatie. Ja. Dus ja, dat is wel lastig. Ja. Hoe de toekomst van dit onderzoek? Ga jij er nog mee verder, denk je? Nee, voor nu laat ik het even. Ik ga er wel in mijn achterhoofd natuurlijk bewust mee bezig zijn met jeugdparticipatie en vraagstukken. Ook het bewust jongeren vragen naar hun mening van wat vinden jullie ervan? Vinden jullie het goed als we dit doen? Dus niet echt voor de jongeren beslissen, maar meer samen. Maar echt gerichte maatschappelijke vraagstukken laat ik even liggen nu. Ja, maar misschien iets meer met die vriendinnen tijdens het wijntje op de bank. Af en toe nu toch wel eens vaker praten over Rob Jetten en... Nou, dat weet ik nog niet zo zeker. Daar nog niet, nee. En Iris, de toekomst van dit onderzoek, is het al omarmd? Jullie hebben het, neem ik aan, op de post gedaan naar de Nederlandse overheid? Ja, we hebben het hier en daar onder de aandacht gebracht. Ja, ik verwacht ook niet dat daar meteen hele grote beleidsveranderingen op komen. Maar dit is wel een onderzoek wat we graag willen herhalen, iedere 2 jaar. Zodat je ook langjarige trends kunt gaan zien. En wat we ook merken is dat het studenten heel erg motiveert. We hebben het onderzoek dus gedaan samen met studenten. En die hebben op hun stageplek vaak kinderen en jongeren geïnterviewd. En dat was heel bijzonder, omdat er daardoor ook allerlei kinderen en jongeren bereikt zijn die normaal vaak niet in onderzoek zitten. Ze hebben een hele grote groep bijvoorbeeld uit het speciaal onderwijs. Ze hebben thuiszitters bereikt, et cetera. En dat is heel erg leuk, omdat ook, nou ja, omdat zij nu ook een stem hebben, dat ze vaak niet gehoord worden. Maar ook omdat voor onze studenten het heel waardevol was, omdat ze vaak het idee hadden van, nou ja, ik weet eigenlijk niet of ik hier met deze doelgroep over kan praten. En dat dat dus een extra dimensie heeft gegeven, omdat blijkt dat die jongeren daar heel goed over kunnen praten. Ja, en dan blijkt dus wel dat die emoties er zijn. Een politieke bewustheid ontstaat ook wel echt als je kan stemmen. Toch scoren we, om nog weer even terug te gaan naar het begin, zo slecht, Iris. Gaat daar ooit nog verbetering in ontstaan? Ja, dat hoop ik wel. Ik denk wel dat het heel belangrijk is, hè, die democratische attitude, om die van jongs af aan mensen daarvoor te enthousiasmeren en op voor te bereiden. En dan kan je al bij de kleuters beginnen om die mee te laten beslissen. Jij begint heel vroeg bij de kleuterklas. Ja, ja, maar dat kan echt. Iris Andriessen en student Anouk Ekstra van de Fontys Hogescholen. Dank voor jullie onderzoek en dat jullie dat verhaal hier wilden doen in Château Neerkan. Tot hier 5 dagen voor vandaag. Je kan nog een half uurtje stemmen. Iets meer dan een half uurtje. Tot 9 uur vanavond en zometeen op deze zender. NOS Europa kiest de stemming over de uitslag van de Europese verkiezingen in ons land. Met Mark Visser en Suze van Kleef. Om 9:30 dan wordt de eerste exit poll verwacht. En voor de kiezer was veiligheid een van de belangrijkste thema's deze verkiezingen. Mijn collega Meerte van der Drift spreekt daarom morgenavond wijkagent Sander Alberts van de politie hier in Maastricht. Dat morgen. En voor nu een hele fijne avond. Laat je tijdens het Holland Festival raken door de theatervoorstelling Dans la mesure de l'impossible. Een poëtische vertelling over emoties, twijfels en afwegingen van humanitaire hulpverleners uit rampgebieden. 9 tot en met 11 juni in ITA Amsterdam. Tickets via hollandfestival.nl. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO. Een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Hey, je printer print niet. Problemen met je printerinstellingen? Of met je wifi? Of tablet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden.